Więcej w otwartych sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 kwietnia, minęła 16. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Skuteczność szczepień bardzo wysoka, ocenia minister zdrowia. Papież Franciszek we wrześniu odwiedzi Słowację. Protest w obronie Puszczy Dulowskiej potrwa do wieczora. Za wcześnie na optymizm, ale mamy kolejny dzień ze spadkiem liczby zakażeń koronawirusem. Ostatniej doby przybyło ponad 21 tysięcy chorych, zmarło ponad 200 osób. W szpitalach przebywa ponad 33 tysiące pacjentów, to ponad 700 mniej niż wczoraj, ale przybywa tych w coraz cięższym stanie, wymagających wsparcia tlenem. Liczba zajętych respiratorów wzrosła do prawie 3,5 tysiąca, mówi dr Marek Posobkiewicz. Jest to związane z bardzo dużą ilością zakażeń przez ostatnie kilka tygodni i nawet jeżeli w najbliższych dniach wyraźnie zmniejszy się liczba osób zakażonych, nowo zarejestrowanych, to ten oddech dla szpitala to będzie odczuwalny dopiero za około 2 tygodnie. Minister zdrowia informuje, że Polacy już zaszczepieni są odporni na koronawirusa w ponad 99%. Do tej pory w grupie ponad 5,5 miliona zaszczepionych jedynie 51 tysięcy osób, czyli 0,9% miało dodatni wynik testu na COVID-19. Do tej pory w Polsce wykonano ponad 7 600 tysięcy szczepień. Dwie dawki szczepionek otrzymały ponad 2 miliony osób. Prezydent Słowacji potwierdziła, że najprawdopodobniej we wrześniu do Bratysławy przyleci papież Franciszek. Będzie to pierwsza wizyta papieża od 18 lat. Zuzanna Czaputowa zaprosiła Franciszka w grudniu ubiegłego roku. Jak powiedziała w telewizyjnym wywiadzie, pielgrzymka zaczyna nabierać realnych konturów, ale na obecnym etapie nie może jeszcze wskazać dokładnej daty wizyty papieża. Franciszek będzie uczestniczył w Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Budapeszcie 12 września i jego wizyty na Słowacji można się spodziewać mniej więcej w tym czasie. Bronimy naszych zielonych płuc, mówią uczestnicy protestu w obronie Puszczy Dulowskiej, ogromnego kompleksu leśnego między Krakowem a Katowicami. Mieszkańcy, biegacze, rowerzyści nie zgadzają się na wycinkę drzew prowadzoną przez Lasy Państwowe. Zbierają aktualnie podpisy i przez cały dzień spacerują i biegają po lesie. Ta puszcza nie rośnie dla zarobku, ta puszcza rośnie dla nas, dla ludzi, dla mieszkańców. Powiat ma ponad 100 tysięcy mieszkańców, gdzie my się podziejemy? Zwierzyna do nas na osiedle przychodzi, bo tu nie ma się gdzie podziać. Jesteśmy takimi pasjonatami militariów. Przyszliśmy tutaj w ramach wsparcia protestu, aktywnie korzystamy z lasów. No nie podoba nam się to, że z roku na rok znikają lasy w coraz szybszym tempie. Jestem dlatego tutaj, żeby bronić nasze zielone płuca. Po prostu chcemy zdrowo żyć, mamy smog, więc jedyny ratunek to są zielone drzewa. Nie mamy gdzie indziej iść i jechać, skoro mamy naokoło piękny las, piękną puszczę i szkoda tego. Protest potrwa do 19. W serwisie czas na kartkę z kalendarza. Dziś obchodzimy Dzień Radia. To doskonała okazja, by przybliżyć słuchaczom bogatą ofertę antenową, na którą składa się m.in. Teatr Polskiego Radia. Jak mówi jego dyrektor Janusz Kukuła, słuchowiska i radiowe powieści to znak rozpoznawczy Polskiego Radia. Teatr Polskiego Radia od początku istnienia radiofonii w Polsce jest wyznacznikiem jej tożsamości. Trudno sobie wyobrazić Polskie Radio bez sztuki. Ci, którzy byli tu przed nami, natychmiast zdali sobie sprawę, jakie piękne jest to miejsce, by prezentować dramaturgię polską i światową. O 22 w Kulturalnej Jedynce słuchacze dowiedzą się o pierwszym oryginalnym słuchowisku, czyli pogrzebie Kiejstuta Witolda Hulewicza, specjalnie napisanym dla Polskiego Radia i nadanym 93 lata temu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wiosna zagościła na dobre. Dużo słońca i dość wysokie temperatury w całym kraju od 17 do 19 stopni. Nieco chłodniej i pochmurno jest nad morzem. Tam miejscami od 13 do 15. Podobne temperatury także na południu i tam, uwaga, dodatkowo silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Prokofiew nigdy nie był moim przyjacielem. Kim był? Mistrzem? Słuchowisko z archiwum Polskiego Radia na scenie teatralnej Trójki. Monika Milewska. Dzień, w którym umarł Prokofiew. W roli głównej Dymitra Szostakowicza wystąpi Mariusz Bonaszewski.

chciałam sobie ciebie przypomnieć, aleś mi się nie przypomniał. Były koła na wodzie ciemnej, było serce kalinowe we mnie. Kalinowym mostem chodziłam, kalinowym mostem pochyłym, choć tak bardzo tęsknię do ciebie, nie pamiętam już, jaki byłem. Opadały tyle razy jagody, aż na samo dno ciemnej wody. Kalinowym mostem chodziłam, kalinowe serce zgubiłam. Na dnie ciemnej wody. Piękny wiersz Krystyny Krachelskiej z muzyką Michała Tokaja i niezrównanie delikatna, ciepła wokalistyka Agi Zarian. Delikatna i otulająca jest też wymowa i treść tego pełnego tęsknoty i zadumy wiersza. Pewnie trudno byłoby nam zestawić te słowa z realną postacią poległej w powstaniu warszawskim sanitariuszki. Wysokiej, świetnie zbudowanej, mocnej dziewczyny o słowiańskim, polskim typie urody, bo właśnie takimi słowami opisała ją rzeźbiarka Ludwika Niczowa, której Krachelska pozowała do powstającego w 1937 roku pomnika warszawskiej Syrenki. Krystyna Krachelska to także autorka słów do znanej nam wszystkim pieśni powstańczej Hej chłopcy, bagnet na broń, zagrzewającego do boju, podtrzymującego na duchu, pełnego siły i pewności siebie hymnu Polski walczącej. Przekonany jestem, że te sprzeczności w żadnym stopniu się nie wykluczają. Myślę, że taka właśnie jest nasza nadwiślańska natura. Waleczna dusza przepełniona romantyczną, jaśminową kruchością. Thank you. Jasmine Lady. Urszula Dudziak i Michał Urbaniak. Czyż nie jest prawdą, że właśnie ten pełen olśnień, bagaż romantyzmu i łagodności zawarty w tej muzyce był jednym, no oczywiście to prawda, nie jedynym przecież, ale jednak był atutem, który mocno zaważył na odbiorze ich artystycznych kreacji na światowych estradach. Urszula Dudziak i Michał Urbaniak. Muzyczne olśnienia, tych dziś szukamy i odkrywamy. Jednym z nich, pod którego wrażeniem pozostaje niezmiennie od ponad roku, jest debiutancka płyta Małgorzaty Markiewicz, Bring the Light. Dokładnie i w detalach dopracowana muzycznie, przepiękna, jeśli chodzi o dobór tekstów, tylko pozornie banalnych. Choć może właśnie ta ich codzienność i zwykłość, dzięki temu, że okraszona została niezwykłym i nad wyraz dojrzałym warsztatem wokalnym Małgorzaty, dodaje im szlachetności, zmysłowości, wyjątkowości, prawdziwe olśnienie. Przed nami Małgorzata Markiewicz. Zanim wyjdziesz, obrysuję węglem twój cień. Będzie dobrze, choć rozstania znoszę źle. Jak stąd do Oslo, stąd do Austin, stąd do Perth. Już dzisiaj wiem, że jutro będę tęsknić tak. Nie będziemy wcześnie wstawać, robić zdjęć. Poznań, Szczecin i Warszawa kochać będą ciebie, będą mnie. W twojej koszuli czuję się jak kumpel twój od lat. Dlaczego dziś dopiero mówisz mi, jak byłam ważna wtedy, gdy miałeś mnie blisko, tak. Nad Wisłą 10 lat wstecz byłam naga pod tą sukienką. Nie bywały, że ta strasznie pomylił się ktoś. Byłam w sumie blisko dość, a teraz mogę tylko twoim kumplem być. Na rowerach, na przystankach pełno nas. Zawsze z górki, zawsze z wiatrem, nie pod wiatr. Na polaroidach w głowie razem wciąż. Dlaczego dziś, dopiero dziś mówisz mi, jak byłam ważna wtedy, gdy miałeś mnie blisko, tak. Nad Wisłą 10 lat wstecz byłam naga pod tą sukienką. Nie bywało, że tak strasznie pomylił się ktoś. Byłam w sumie blisko dość, a teraz mogę tylko twoim kumplem być. Inaczej mogło być, tak pięknie mogło być, po prostu ty i ja. Nie. stand up, choose your path and go. Wake up free, your mind and soul. Your blood is running in your veins. Heartbeat is sharpening your ciekaw jestem bardzo, czy dali się Państwo olśnić wokalistyce, wokalistyką Małgosi Markiewicz. Dojrzałość, smak, szlachetna barwa i bogactwo interpretacji wokalnych to tylko niektóre z atutów jej płytowego debiutu. Zresztą o Małgosi można by mówić i pisać wiele, oczywiście głównie dobrego. W jednej z internetowych recenzji tej płyty odnalazłem słowa, które bardzo przypadły mi do gustu. Ta skromna i bardzo pokorna artystka jest śpiewaniem. Słychać i czuć, że to ją napędza, że daje jej energię i moc wyrażania siebie. To bardzo wyraźne i uczciwe uczciwie wartościowe. Prawdziwy diament, prawdziwa perła. Marcina Wasilewskiego przepięknie zmierzyło się z ponadczasową kompozycją Prince'a Diamonds and Pearls. Kolejnym olśniewającym diamentem naszej polskiej wokalistyki bezsprzecznie jest Kuba Badach. Gdy coś cię znudzi, to nie wahasz się przedmiotów i ludzi pozbyć się bez łez. Jednorazowy cały taki świat wyrzuć i kup nowy, lecz nie my, lecz nie nas. Popatrz mi, popatrz mi, oczy mi, nie mów przez nas, nie wejdź. Zaufaj, zgodź się, czuj się u siebie tu, znajdziesz tam, choć nie nazwie tego słowa, będę z tobą na zawsze już. Wysypisko uczuć, marzeń, chwil. Mija wszystko, bycie z kimś nie znaczy nic. Jednorazowa miłość taka jak puste słowa, lecz nie my, lecz nie w nas. Popatrz mi i nie mów przez, zaufaj, zgodź się, czuj się u siebie tu, znajdziesz tam, choć nie nazwie tego słowo, będę z tobą. To o nas jest proza lat, by przetrwać złe chwile burz, to o nas dzień wstaje znów i każdy wiersz z tych najpiękniejszych też o nas jest, a przy tym wciąż ty i ja, to pragnienia proste dwa, każdą chwilą żyć, niech mija obok świat. Zawsze już. Jedno z piękniejszych, moim zdaniem, wyśpiewanych jakże subtelnie i z prawdziwym uczuciem wyznań miłości. Słowa Janusz Onufrowicz, muzyka i wykonanie Kuba Badach. Kawa za gorzka, mało cukru w cukrze. Woda za mokra, chmury twarde zbyt. Buty za prędkie, łóżko wciąż za duże. Słowa zbyt giętkie, wszystko jest jak nic. Nie smakują smaki, byle jaki bywa najlepszy film. Chwile kruszą się, tak się zdarzyć może. Jeszcze gorzej mogłoby być, gdyby nie ty. Bo ty ozdabiasz czas. Wszystko ma w tobie początek i gubi wątek, jeśli tam słońca twego brak. Bo ty talizman mój jesteś i morzem, i lądem, każdym ze słów wszystko oddycha tobą już. Zdrowie za zdrowe, w dzień za dużo słońca. Auto zbyt nowe, za uprzejmy świat. Drogi za proste, radość jest męcząca. Szczęście za głośne, sukces ma zły smak. Idę, ale stoję niepokojem, tyka zegarek mi. Chwile kruszą się, tak się zdarzyć może. Jeszcze gorzej mogłoby być, gdyby nie ty. Bo ty pozabiasz czas. Wszystko ma w tobie początek i gubi wątek, jeśli tam słońca twego brak. Bo ty talizman mój jesteś i morzem, i lądem, każdym ze słów wszystko oddycha to. To jedna muzyczno-wokalna perełka autorskiego duetu Janusz Onufrowicz, Kuba Badach. Mieczysław Kosz, jedna z piękniejszych kart historii polskiej muzyki. Jedno z ponadczasowych olśnień, które pozostawił nam po sobie ten wyjątkowy pianista. Jakże piękna i przejmująco wysmakowana. Pełna inwencji i wyobraźni. Była ta wysłuchana przez nas przed chwilą jego interpretacja Beatlesowskiego Yesterday. A już za chwilę kolejne olśnienie, pod wrażeń którego nie mogę wyjść od już wielu, wielu miesięcy, wielu, wielu lat. To Monika Boży. Na początek jej interpretacja przeboju Joni Mitchell. Big man all eyes, disco dancers greeting, plain clothes cops greeting, small town big man, fresh lipstick glistening, sophomore drive from victims of typewriters, the band sounds like typewriters, big man he's not listening, his eyes hold Edith, his left hand holds his right, what does not hand desire, he grips it so tight. Girls are conferring, a man with a diamond ring is pouring, all calls for now withdrawn. One by one they bring his renegade stories to her, his crimes and his glories to her, and challenge their look on. Women he has taken grow old too soon, he tears their tired faces gently to the spoon. Joni Mitchell, do także słów Joni Mitchell, który przepięknie wykonała Monika Bożym. Ta artystka, o tej artystce, o jej niezwykłym talencie wokalnym, wyjątkowym i olśniewającym mocą i charakterystyczną, łatwo rozpoznawalną barwą głosie, można opowiadać bardzo, bardzo długo. Myślę, że powinniśmy jej jak najczęściej słuchać. Sięgam teraz po poruszającą swym przekazem oraz mocą wysmakowanego artyzmu płytę Jestem Przestrzeń. Niezamieszkana, nie zaludniajcie mnie. jestem przestrzeń. Niezamieszkana, nie wstawiajcie we mnie niczego, niczego. Jestem przestrzeń. Piękna, naprawdę przejmująca płyta zatytułowana Jestem przestrzeń. Płyta z tekstami Anny Świerszczyńskiej i muzyką Mariusza Obijalskiego. Warto po tę płytę sięgnąć, by poprawić sobie nastrój, choć płyta rzeczywiście wymaga od nas dużego skupienia i zapatrzenia się gdzieś tam w dal. Ale to są bardzo dobre widoki, drodzy Państwo. Pora kończyć dzisiejsze nasze spotkanie. Alina Benke, Ola Kaczkowska i Piotr Majewski. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że utrwaliliśmy ten dobry nastrój. Easy nastrój, bo tak nazywa się też utwór, którym kończę to nasze spotkanie. Wojciech Karolak, Easy. A za chwilę już sporo emocji zapewne. Redakcja sportowa za chwilę przejmie nasze studio, by podzielić się z Państwem najnowszymi wiadomościami i emocjami sportowymi. Jeszcze raz dziękuję. Mówił Piotr Majewski. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tym wielkim czyszczeniu magazynów w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałbym rady, patrz, o!